प्यार में जब से हूँ मजनू का इन टू प्यार में एबीसीडी पढ़ ली बहुत कर दिया है भर ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत अब करूँगी तेरे साथ गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात one to one one one okay.